Thomas, Bano ke Bomas, Lele ku Thomas, Bano ke Bomas, Chauri badaste Lele jaan, Kaftar parwana, Lele jaan, Lele jaan, Lele jaan ne yak dana, Lele jaan, Lele jaan, Lele jaan ne naz dana, Lele jaan, Lele jaan. سر سر زینا لیلی میشینا سر سر زینا لیلی میشینا روی تپت کو لیلی جان کسی نبینا لیلی جان لیلی جان لیلی جان نه نازدانا لیلی جان لیلی جان لیلی جان نه یک دانا لیلی جان لیلی جان لیلی جان نه نازدانا سر سر کشتی عاشق کشتی سر سر کشتی عاشق کشتی از خون عاشق لیلی جان نام نوشتی لیلی جان لیلی جان لیلی جان نازانم لیلی جان لیلی جان لیلی جان یک دانم لیلی جان لیلی جان لیلی جان نازانم